أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوا لي وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى دیزنا یو بلا واقعا غیت اشاره وا شی اللہ جل شانو موسیٰ علیہ السلام سرا دا خبره کڑی واده فرمائلی و تا شی راشا وقت دیر که جتا تا کتاب ملوشی سورات موسیٰ علیہ السلام لگ دا وقت لارو آقا موسیٰ علیہ السلام تا قوم اوو تو او یہ پایو پیر پیدا شو سامیرے آقا خلق خراب تو شرک طرف دیرو بلل الله جل شانو هغه ته خبر ورکړي چې ستانه روستو قوم فتنه کې غورځېدلې دي موسی عليه السلام چې واپس شو نو ګاډي غوسه او د غم نډکو هغه قوم ته هم ډېر ستغه خبر وکړه او دا هغه نوستو بیا هغه خپل عذر پیش کړ او کم چې اصل او مرکز د گمراهۍ او موسی عليه السلام هغه جلاوطن کو دا غزې نه لرکو او کمشه چې هغه جوړ کړو چې پاره خلق شرک استکړي وغه ولا ختم کو وما اجلکان قومک یا موسی او سسې په تلوار راوسته تد قوم ولنا اے موسی دا څه دی وکړو چې ته به وخت رااله مو یو आज راغلی معنا تلوار سره رااله او انکار پدې دی چې आवाज د قوم نه رااله عجلت او تلوار سبب د انفراد وګرځیدو نو حاصل د جواب بدایي چې موسی علی السلام وی الله اجتهاد کې خطا شوما ما دا خیال چې لګون ته مخکې راتلل دا بګنې سمخل نه د معیت د قوم نو جواب وشو چې هم لا یالاتی او الله جل شان وی ان قد فتننا قومک من بعدک دا عجلتو اصل کې تضمیم د جواب دی نمانا دا تو پسسی تلوار راوستی دخل قوم نا اے موسیٰ مخی دا وقت راغلی قوم دی ولی پریخو دا اصل دا دیم خبر روان چی قوم دی ولی پریخو دا نو قالا موسیٰ علیہ السلام ویل هم اولائی علا اثری اغی دغدی چرا روان دی پا نخو دا قدم انو زمان و عجلتو الیک ربی اتلوار می وکړه ستا طرف تر رب زما لترضا دې د پارا چې ترانه رضا شي څو په دې بنیاد مخ کې راغلم کنه او دې دوی اصل کې مینه د علم سره او مینه د الله د احکام سره چې د وخت راغلم او درځګه د میزان حاضر کړل مخ کې راغلم عجل تو الهی کرب به لترضا موسی علیه السلام د په دې باندې زورنه اصل نه ده شوی زورنه هم نه ده خبر ورکول دی هغه اجتهاد دی اجتهاد کې چې کله نبی خطا شي مول الله یو اجر ورکړي خبره د اجر ده او دې کې خبره دا اصل کې چې تا قوم یوازې پرې خودو او د قوم نه چې کله نبی روزي مقام خو دې داسې کنه د موسی علیه السلام غوند پیغمبر جلیل القدر چې داغه په لاس سور معجزې ښکاره شوې دي فرعون داغه د الله څخه پاش او داغه قوم قبطیانو بنی اسرائیل باندې ټول نعمتونه د الله تر طرف نه رالو هر څه معلومو مسلوه تصور زمانه شوی وا ولو کون ته دینه موسی علی السلام وو ته دی خو بیا نی په روان شو دا خلق دې راځي ټول عمر مثلا وشي زموږ د پښتونم بن اسرائیل دی مثلا به وته کیو کی شل کال او مثلا وشي دیر شل کال او مثلا وشي او چې په من کیو کال کې راشي کنه نو بیا خلق وی کاکان تل نه راغلی یو شي بس نزدکه الله جل شانو خبر ورکړي غطا او دې کې اشاره وا چې غیبدان خو دې موسی علی السلام کنه چې دلته قوم راوځم نو قوم وګړي کوم راهي کې استقیلیا قال الله تو فرمایل فإنا قد فتنا قومك یقینا من ازمیخ او کوستا په قوم من بعد کارستو دراتلو ستانا و اضلهم السامری او گمراه تر او بل الاغی سامری گمراه تر او بل عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وی سامری پیر د داس قوم نو شریب د فقر بندگی کولا د مصر تر اغلو نو دین د موسی علیہ السلام کی د بنی اسرائیل کی ظاهر کی داخل شو فضل کی غشر پروتو کیپ کے منافقان کنا ظاهر کی جے پوہی جے غلبر توحید و سنت تا دے بسر لکئی اول کی غشی پروتی نبی اجو واپس موسی علیہ السلام لاڑو تو میدان خوشی ولید نا خپل کرتا به شروع وکا دا تر تدیب نکسیر گوڑو نقل کیو قطاد رحم اللہ اینا سامری دا با بنی اسرائیلو کے لیر مخوری دو یو ملک دے بو دا دے یو قبیلی نلی چاہیے تا سامرہ ہوئی سامرہ لیکن دا اللہ دشمن و منافقت دیو کو پس داگے نا چی موسیٰ علیہ السلام دا دریاب نصرہ دا خفل قوم نپوری ودل و فرحان غرق شو نو دا منافقت سورو کو کردبی لگلی دی چاوی ردنو من موسیٰ ہو موسیٰ ابن زفر ادیوڑو کی پاتشی و معشوم او بیا جبریل علیہ السلام دا غوی پالنه کوله او تر دې چې لوي شو د دې وجه نه مشهور شعر داږي چې فموسى الذي رباه جبريل كافر فموسى الذي رباه فرعون مرسل هغه موسى چې دا غت تربيت جبريل علیہ السلام کړه او اخر کې کافر شو او هغه موسى چې دا غت تربيت فرعون کړه او هغه پیغمبر دی دا د الله شان دی چې دا کافر او غیګه کې مسلمان پیدا کیو د مسلمان په غیګه کې کافر پیدا کی وګوره نوح علیہ السلام ته داغه په غیګه کې کوم بچي پیدا شو کینان هغه څخه کافر او هغه خلاف وګوره ابو جهل دا چې د امت فرعون دی لیکن داغه په غیګه کې داغه کوم بچي پیدا شو اکرمه رضی الله عنه داغه کلک مسلمان مجاهد او رسول شهید شوی دا الله شان دی او بار صورت هغه واقع اگر چې حافظ ابن کثیر وی نو می دا غو یا نورو ولې اسرائیلیات وان تدی لا نصدقو ولا نکذب کوم ځای کې خبره غلطه ده رسول بیا وایم ان شاء الله چې د پکمه طریقه دا کارته په هغه ځای کې او بیا وضاحت کوم چې دا واقعا د سر نه پېښ تنت نه ثابت ښه پر جا موسی الی قومه نو واپس راو ګرځید موسی علی السلام خپل قوم ته غضبانه چې غصه او اطفاء غم جنوم د غصې نوم دکته د موسی علی السلام جلال ډیرو سانان دی الله مختلف طبیعتونه فطرتونه پیدا کړی دي نبی دې داغه غصه به ځای نه چې خلاف شرع کاروي نه کړه نو بیا ډېر غوسه کیږي تاسو ته شي وي مکه چې حضرت علي السلام سره دا کومه خبره شی او پای کې مثلا د سترو ګرځید کنه حالانکه هغه ته ویلو چې خبره پنه کو دا غص باندې خو د دین لپاره په غوسه کیږي حتی ځان لپاره نه غص باندې اصل فن غم جنو د دین د اپته لګیلا چې کله خلق په شرک کې اقتدې په گمراهه کې اقتدې نو واحد خامخا غم جنی ښا دغه غم په خامخا ای اصل نو قالا وی یا قوم وقوم زما الم يعدكم ربكم وعدا حسنا آیا وعد نو وکری تاسو سره رب تاسو وعد خیستا چې په مثلا توحید به جنن تر کوم وعد نو وکری نو فطوال علیکم العهد آیا نو دښ په تاسو باندې دغه وعده یا دغه مدة ام اردتم ان يحل عليكم یا کتا سو غوخت جنازل شی پتا سو غضب من ربکم غضب در رب تاسو فاخلفتم موعدی پتا سو خلاف کو دو وعده زمانہ غم تلی زمانہ تاسو باندې وخدی رو بچیو د دیو جن په لاو سټینګ نشو او مثلا پرې هو دا یا کتا مو غوخت جن الله غضب را باندې راشي څه کړه مثلا خلاف کو نو قالو هغه ټول ورته وې چې ما اخلفنا موعدک خلاف نه دکړې مونږ د وادستانه د ملک نه په خپل اختیار ملک د میم زور دی یا په خپل حکم په خپل بل چاره دی ویلي مونږ خو یې امیان خلق یو د ملک نه مونږ به امر نه ولکن حملنا اوزارا من دینه القوم لیکن اچول شیو په مون باندې گناهونه د وجد کالو د قوم د فرعون فقذفنا انه غرذول من اغا کالی فكذلك القى السامري ودغ شانو غرذول دا کالی سامري هم خود رخل کارکو موسی علیہ السلام لاړو میدان خوشی شو سامري خلق راټول کو وتوی مونږ چې کله حلال دین راوتو د مصر نه دا فرعونیانو کالی تاسو سره نه پاتې شي یو خدای کالی راغستو کنه زنانو په دې باندې چې زمون قاضی توریه کوله نه وی مونږ راغست هغه پردیشې نو تاسو ځان سره پردیشې جوړې شک پړ کې واچ امیان خلق دي او چې کله مسلمان دی موحد دی نورو غریبو نو کله کله خبره جایي دی خدای هغه پړ کې شک پرې وځه نو دا په وقیم نه راوځي چې تل وتر استاد هغه تاسو راځم کې نه راځم کې اور بلکو هغه دا کالی وشته او ما ترام شته هغه خپل وته مو وشته نو فاخرج لهم عجلا دا دې نه رسې شکل جوړ کوه چنا والا ور بل ازو تم د سټی دا نه سټی ځان دی او دوا جوړ او شکل دې جوړ کوه وی موسی علی السلام ور بچل ته تللی او الله بدل تر راغل معاذ الله دا وګوره سوره چلی جوړ کوه دا ای دنیا کې داسې خلق کاړو دو کپیانو کالی اگر چې کافر مال له کافر مال خو غنیمت ته او غنیمت په دنیا کې تمره سوچه ده تمره حلال مال له ګرځي په شان حلال مال له بلشت نه لیکن کاړو د ګنا په ځای کې نه هلو کې ګنا به نو تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير حافظ ابن کثیر وی وی د وړي خبرې نه ځان ساتم ان کې خیل شیخ هو نو په غټ ګنا کې اخته شو یو غړ د بازار نه نسوارو نه ساتي وی دا نسوارا کافر دی دا وی په اصطلاح کې درې قسمه کافرانی یو هغه کافر دی چې نسواره چې دی نسواره کافر وي نو زمونږ پښتون کې څو سره مشهور ده کنه زمونږ سره خوا کې دلته گاون کې وو اوس مشته دا غي بقایا جمعتونه وو ناغا دې جمعه کې چې زمونږ کو غریب زمونږ ټیم مون ورته لبې نو زمونږ خلکو دا عادت دي چې کله موږ کوي نه جوړ دبه راوالي نو ګر شاته کې دي کنه او وخت دبې ډیرو سو پونه مون راوه دې پلاستیک شارته ناغا غړ دبې راوغه شاته کې کوو اوس یو مان کې خیر شیخ دی مان کې خیر شیخان به ګرځي زموږ جمعې ته به مراد لمون واړو اوس پنشوي دي ختم شوي دي نغي ځان سره یا پرتوګ ګرځي چې پرتوګ سره نه نو خپل پرتوګ با سي زړه ته تاذر نلنګو یې لمون شي دې نه کوي دا د هغه طریقه را روانه ده ناغه مان کې خیر شیخ هم ناس ته مونږ دی کو چې وی کتل چې دنه سوار کې هو دنه سوار خو هغه وی چې څوک نسوار کې نسوارا کافر دی په تشهود کې چې څوک وته چې دی غدا لوڑا کافر وي او څوک چې طالبي سر پرې دي کنه غته وسټا کاټر وي دا راهي خپلې استلاګانې نهغه کو چې خشي دا راواغه څو چې همون څو لاړ دي یو څو چې خشيو کتل دا هغه غړ به په بیاځو نه څو په دمه دمه څه څه څه څه نه دیوال نه او ورو یو نو څه یو ټول کوټي یو ور مونږ چې یو کنه دا غړ استاد دا یو له ورو کنه نه هغه دی دا پلیټ نو ته پلیټ نو تاسو ارجیت کولای نه کې په چل دی دا پاکو اغه پلیټ نه پلیټ چې خلک جمعه کوي دی وایي یو دی غلې شو استاد جواب کوو هغه جو دته دوه وایم دا لا کور دی دنه کې چې لکتا تیر شنه جوړا ما ان کې خیر پرته وو باسو دی او تاسو ګسره دې څخه ناس دې سو وند دا اوس خدای ویل نه شي نظر غري د صادر ملنګ وو پرته کې اخوا کې خورو د دې ولګي بیا غد بو چښتي یا نور بو چښتي اواغه سو دا سم مستو دې نه هغه پرته کې بهونی سدا سکه او پوری وښته کنه دیوال چیش دا هغه سلام یار باسن یا سم د څو پر هغه ورو په دالې څوکلو ویلا پاکو کبلې ته دا پاکو کتا با شو له غنه پلیت دې جو ماتره ولې ورغه ته نه سوارا کافر وی ویلا نه سوارا کافر دې او په خپل به چل کوم په خپل به شرک کیسته شرک به کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شه ان لله باقاعده دا غي په سلسله کې دا وظیفه موجود ده ما ترشتہ کې دا بونه دا چې به والي بلې غاله ته املاک د خلقو تباکل چ هغه د بنده حقوق دي پر دې مال به خرابو کما ته ته چې بار ته لاړ کنه وفا زم د اخلاق دا اوس خپل شونه ډډه ډېرې شو غره اوس زم تر یاد کولې دا چې نه وها خلق په ټول بار راتلو چې بار ته بلاړ کنه نو چې په کوشش چې مالک کونیشته دی اوس کې نظر در به تما کو د پاتې ټکو نه وال نو تما کو به ټول تل دې په یو تل لیدلې وه استاد دا لري څه پنی پټي دي نه کار مو دي شیطان مته یاد یو کنه دا دې پیدا شي داغه ته د زمیدار غریب کو په تماکو باندې له وکی خانه تا خانه دی یو ګډی الله تعالی زړه واتا د زړه د لاس نو ځی کن ګډونه کا واټ کې او خطا کرا او دغه ته بګریا بچی ماته وا پسیجلو تا پروتی غریب لا نشی نیخی دے کنا اگر پیوی زان لخانه تا خانه کرا تا دا سی دل کلو او سا اگر ہو تا سی خلقو چه غٹ کار بے کو دوڑو کی بلانا بیزان چاہتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ناشتو حافظ ابن کثیر دلتا واقعا نقل کرے دا اصل کے روایت ترمذی کی امراضی بخاری کی امراضی پدی کی اوتم را گئے و تیوی جی زمان پدی جامع بانے دا دا مچ وینا لگے دلے دا مچ وینا یا دا باعوز دا ماش وینا تی پاندی ایرہ چلا جامع پلی تی گئے بنا پلی تی گئے ناغو تراسو قتل و تیوی من این آن تا کم زی ناغو تی من احل العراق زجید عراق نر آگر امد کوپی پسریم نو آغوا تاوی فی انظرو الى اهل العراق قتلو ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم يسألونی عن دم البعوض یا عن دم الزباب اگور عراق یانو تا محمد رسول اللہ عنہ سے عمل رض وجلو بکربلا کے حسین رضی اللہ عنہ پاغے پروانو ساتھی او یا قتلو خود عزیر علی کلو جرا شمد سر ملگریو بنا اے کہ او دے یزید گنانو اول گناہ دغه کوپی او بصری والو چې خدونه و دلیکل کوسو پورې خدونه هغه دلیکل چې تراشه او زمو مشره موږ په بادشاہ کو او بیا په عین موقع غداری وکړه ټول کې رستو شو او سره شو شمار دي سره شو نبی د نبی رسول الله نو سیم یو تر تو جو میدان کې میوازه پری هو دو او اوس راغلی زمانہ د مچ دی ویني بارا کې تپوس کې د مچ ویني تا ته دورا دغه کاریا او داغه سیس بارا کې تپوس نه کې چې به جرم وکړي دی دای په دنیا کې ډېر خلک داسي چې دا وړې مسلې تپوس تکله کله کوي تاته به وي او غټ نه بځان ساتي را به شي ډېر استاد ده خیرات کوم چې دا خیرات څنګه وکړم نو چې د خیرات خدا نه چې نه بده خبره ده او تپوس یې هم وکړو نو ایته د خیرات تپوس کې خو زکات ته ورکړی دی د ټول نمک خو زکات ته ورکړی تپوس به د الله د خیرات نه کوي زکات پکې شي پتا فرض کړی دی فرض دې په ځای پرېښودو او مستحبو پسې شوي نو څوک به راشي دبلی مسئلے دبلی مسئلے تا پوس بگئی وڑی وڑی مسئلے بیا با دا مستحب مسئلے یا با دا سنت حالانکہ پخپل پا فرض و عمل نکی پردہ فرض دا پورکی بے پردہ نہیں دیکھو اب گیرہ کی منگز ہوئی آخو آرسر دا لورناو دا ماما دا لورناو دا رونداناو پردہ نکی نو اے کتب کی دروازی دو در ازل دا منگزی ہوئے کناو اللہ ہو گانی ہوئے اللہ دے پدی بانی نمو اپنی ترسو چی تا فرض دی لگو پڑی تا خو فرض دی مستحب کو ندی دا تا چی سکے منگزی والا مستحب دی ثوابو ندی بگی او ثواب خو بالا او کټی چې تاسو بنیاد صحیح کنه بنیاد دی غلط دی تا فرض نشته فرض او عمل نشته چې نن دا پاتې شي تقریبا ډیرو ځینو کې مولانو لا پری دي امیانو لا پری دي ا چې کوم دین والا ځان ته وایي هغه ته عمل نه کینور وبې سو ګوش پر دې حق به پاغې نه ورده کتا سره یو ادیله پر دې حق یې غلا نه مافي کتا وا دین کې او تهجد کې او نفلونه کې او ځان سره کې ک الله وغانې پر دې حق ورکا پر دې حق نه ورکه صحابو تابعین غبوی به مونږ چې یو لاک روپے د الله په لار کې ورکو دا مونږ ته غوره نخ کاری او اوچت نخ کاری ادارا ته اوچت کاری چې یو روپے او ادیلې را باندې چې انتر دي کې راغله ور مالک له پیسې ورزه دا خلق دی بنی اسرائیل چې دې ته نه کتل چې دا ګنا خړو کې دی زکاړو ګنا یو الله خو ګنا نه هو دیو ته ګنا کار کو خو ګنا خړو کې دی او په شرک کې اتکو نفع خرج لهم فاخر جلهم نو جوړه کو د دې لپاره چا جوړ کو فامیلی د زمير راځي لري پایله هغه ده فاخر جلهم نو راو باسه سامیری دیلا ایجلن شه جسدن کی سرکش کلو جوسا او روح پکې نو لو خوار داغه د پاره आवाज نو هغه خبره رکه کده منځ نه چې جیدا هو هغه د جبريل عليه السلام د عبد پچې به کمځه لګې دا او چې ته بشونه هغه ځای بشیر شې دا غځې نه هغه خور راغستو او چې څنګه دا ښې جوړ کړي پای کې ورونه ستا چې ورونه ستر نه راغې نه دا وخه او د وینې ښې جوړ شو دا درو دي بول صحیح روایت په دې باب کې نشته اسرائیلیات دي دا عبد الله بن عباس صحیح تفسیر شته کنه هغه وی لا والله ما كان قواره الا ان يدخل الريح في دبره ما يخرج من فيه فيسمع له صوت قسم بالا داغی آواز دی وجنو چی سیده هوا با داغی شا طرف نا داخل شو دوبر کے دخلی دا طرف نا بووت نا آواز بطیووت دا سی طریقہ بانی جو کرو خان علماء ہوئی سواغہو بنوع من الحیل یو قسم حیلے پا کیو کڑاو اگے تیار کرو کنا اور پتا سی طریقہ لگا دا چین آوالا دا گوڑے موڑے دا سیزنو تیار کری کنا یا په هوا راشي هغه واس کې یا جوړېل غوند زور به راځي هغه چیار کوي کنه دغه شان دی باقي حسن بصری وی ادا کوم شي چې ولا جو کور دنم محمود والله عالم رسو ان شاء الله بیا خبر کوم التبا وضاحت راشي ودل تدایو خبر او سات یادو سات چې جسدن ویلی جسدن جسد مطلب څه صرف یوسوا روح وبګه نه وکنه لهو خوار چې دا غیره پارا आवाज او خوار وی د وا واسطه هغه باشي کی کنه هغه د خوار وی عربي ډیر وسی جبدا پدې کې د هر څه د आवाज په شون دي مونږ وایو دا د خر आवाज دی او دا د اس आवाज دی او دا چې کم دی نو د بلبل आवाज دی دا چنچنې आवाज دی نه هغه اری ول خپل نوم یې کړي لکه د غواغه د خوار وی خوار دا او هغه د رغا وی رغا او دا غین علاوه د اسغه ته سهیل وی د خرغه ته شهیق وی ور داری ول لپاره خپل خپل نوم دې دا غلې وسیجه بلا نو خوار د غواغه आवाज بیان فقالوا لديوي هذا الهكم دادي معبود تاسو و اله موسی معبود موسی عليه السلام دي فنسي لیکن موسی عليه السلام خطا کړل خپل رب دا چې خطا شوی دی ټول ټول پسې تللی دی الله دلته راغلی فنسي فنسي معنی څه فاخت الرب امام بخاري معنی کړی هو موسی عليه السلام نو ورته خطا شو ناغلا اور پسې الته وی الله دلته راغلی الله جل شانو رب کی بدا سے خلق بانی چدا سمر کچھ نظریہ دا او سمر لبی وقوفیا او دا بی عقلے خبر الا اپ لا يرون آیا نو دی خلق دا خلق نہ پوی دو اللہ یرجو الیہم قولا چدا سے نشی واپس کولے دی تا اس خبر او اس جواب نشی واپس کولے اپ لا يرون اللہ یرجع دان مخفف من الثقیلی اولاد اگین او عوض غن دریس می محذوفی چا منصوب ویلو اني ناسه بسره خو هغه ضعیف دی يرجعان دی يرجعو دی پدی نه پویدو چې نشي واپس کولې دا څه دي تا قولن خبره سے جواب ولا يملك لهم ضرر ولا نفع او نو واق لري د دې د ضرر او د فائدې اختیار منوم نه دي سری له په اختیار کې چې دې راتلو داغه بندگی کوله بندگی سو ابو سعود لیکلې دي قرطبي لیکلې دي علامه ابن جوزیم وی کانو يرقصون حول العجل لکه دین سبانی پیرانو په شان دي چې په درگاہونو کې تمیله وکي چې همته و درې غډا کوي کنه اکل به په کوله قواله به شروع وي چې چا پیر باغی ګرځي دا غډا به کوله کانو يرقصون حول العجل چې چا پیر به داغینه غډا کوله دا غو زندگی ور دي او سوال دارا ته شرف دې قوم کې او ټیک چې موسی علی السلام نو او بل پیغمبر خو پکشته کنه داغه مشروع دي هارون علی السلام داغه مثلا نه کوله نا الله جل شانه یو خپل غاړه خلاص کړی دا هغه خپل غاړه خلاص کړی دا مسله کړی دا ولا کده قال لهم هارون من قبل او یقینا ویلی ودي دا هارون علیہ السلام مخکې یا قوم وقوم زما انما فتنتم به یقینا تاسو فتنه کې غرزول شوی په سبب د دې و ان ربکم الرحمن او یقینا رب تاسو رحمان ذات دی فتبعونی نو زما تابیداری وکړه د سامری خبره ومنه واطیع امری زما د خبرې فاتو کې منل وکړه زما خبره ومنه ایو دې ستا خبره ومنه قالو غلی ورته جواب کې هارون علیہ السلام ته چلن برح علیه عاکفینا همیشه په یو مونږ په دې سی باندې مینځه وران چله استون کی عاکف هغه بندګې کوونکی ته وی چې بندګې سره ونخي وقوف وی عبادت علی سبیل اللزوم دا یو خاصه عبادت دي چې د مونږ کو یو دا چې بس دی وی چې زما قسم نه لري زیات ضرورت دی روزي دې ور پرون خطا دې ته وی وقوف کا مونږ به همیشه یو په دې چله استون کی حتا يرجع الینا موسی تر دې چې راو ګرځمو ته موسی علی السلام دا کوم سلام دا خلق ویرو یو کمزورې مولا داغه په خبره باندې څوک یې کلمه نه وایي کنه هارون علیہ السلام مزاج کتنا هم ډېر زیات دی د موسی علیہ السلام طبیعت کې جلال لري د دې وجه نه غي دا د هارون علیہ السلام کې هغه مشر دی موسی علیہ السلام او غیر پروانه ساتل چې د پکې لاس ته وایي ا د موسی علیہ السلام نه یې دل موسی علیہ السلام څوک مګی ته معلومه دا ډېر مضبوط څوک دی چې په خپل راته نه پورې بګرو دې اروان خپل کنه د دې وجه نه دا نه یې دل نو قال یا هارون هغه واپس راغی چې څنګه ورته د لږې د خپل رو نه د پوسکی یا هارون او هارونا ورم مشر رور ده نو مخلی ناغت نیشی کنه که کپر خونه ده یا حارون چی بازی نه خاما خواب ده لالا وی نه لالا مانسو نه نه لالا ده نی کنه یا حارون او حارون ما منا آکسشی منا کرده وی تو از رائه تا هم ظلو کلچتا دی اولی دو چی کمراه شول اللہ تتبعن تدینا چتا تابداری و نکل زمان مانا زمان مسئلہ دیو تا نکولا و دیدی بندول نا افا اصحیت عمری آیانو خلاف دکڑے لکار زمانا دا حکم زمانا اصم دستی و دا لاسوا جاو رور دا دا قانون دے چی او قوم کی قوم امیان دی او غیب او گمراہے کی اختی نتا عوامو باندی زور مراولا دکا خو امیان دی او چی پیگی کم مولا لکنا ناغا مستحق دا سزالی چی بھائی تپا کیو دی دا خبر کی تم را تخلن شوازو لجی مسئلہ و دوکی بیان و دوکی نو قالا اغوی ابن امہ یو اسوی ادمور زمان لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منیسا گیر زمان او منیسا سر زمان گیر او سر می منیسا گیر او سر دورو چی نیولی گیدا دانا چی نیولی گیدا سی میں گردنو اغو گیر نہیں بلحیتی ولا براسی زمان گیر او زمان سر منیسا گیرا او سر د ټول انبیاء او سنت ادا واجب دی ګره عمل دیخه دا مو آیت خبره مبرې یې کې دا میانو دا مولامي هر چې ویلا سنت دی سنت دی واجب دی احکام راغلي دی بارک مستقل محمد رسول الله او یوفر اللحا طول اللحا ګری وګدی کې ګری غټ کې البته د صحابو نه دا جواز معلومی کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې چاغه په خپل موډي باندې راځي موډي کړه نو موډي نه چې کوم سیوا بو دا چې دا شعر مسترسل ودوې کنه دا به دا څه کو کدینه یو سوډ کی سیوای دا به لر کو دې حالت به دا څه کو کدینه یو سوډ کی سیوای هغه به لر کو دا یو را کړی دی بیا اوس می اجازه تا دشتا او کفاره کې اوسړې بالکل فری دي دغه شان کنه مې بری خو دې شي دا په کې چرته نو چې ردی نه کما کا بلکې ټولې فتاوی مو سره موجود دي دیو بنیان او ټولې ما سره شته کفایت المفتیشتا انداد الفتاوا شتا اخر الفتاوا شتا فتاوا رشی دي شتا ما څنګه انداد الاحکام شتا انداد الفتاوا شتا وضو ولا رضا یادوم تقریبا ټول دغه یو مسله کې فتاوا عثماني شتا چې دا د قبضین د موټی نه کمول حرام دي او دا چې سړی مې امام کوي خپل چې کله دا هغه ګیره د موټی نه کمال دا به امامتی صحیح نه ده ځکه دا ګیره حالت کړي دګری اهانت او توهین کړل دي ډیر دي اول بته که شاعت اور په دغه په شان ولال نه اوس خبره نه لګنه هغه د کبیر زال خبره په ما خبره کوله کوله چې کشمیر کې جهاد دی جهاد دی او ځان ورته تیار کې کشمیر کې عمو یا میرا د پاتې ری ما ته وی چې استاد سره کشمیر کې جهاد نکلي ما یې اوس بدل ته وایم کنه مسله خو د مال جهاد وکړه یما وځي چې نه نه مطلب تر هغه مې نه ویلي هغه دې خطر کشمیر جهاد نه کړي تا ولي نیما ورته چې هوري او خبره ته وخت کړه د دلق او مولار جو تغیرتی او دا ولا هغه په خپل لیک کې جواب ورکاو کنه تاسو یې تلی چې تلی دې نوم نه تلی کنه یو شی وګه jihad خو دې یې کړی دی خو یې نه پکې ته نه پکې ته ما موږ دا لا پکې نه وګه موسی علیہ الصلوۃ والسلام رور دی پورا خدینه دا پته لګی دی نبی به ابدان نه دی ولی هارون علیہ السلام الله وې چې مسئله کړې ده خو نو کله چې هغه تاسو نه ونه هغه ونیسو هغه ورته بیا خپل عذر پیش کو چې زما د مور دی دې دوی نه د شفقت الفاظ کوم چې ستا مور دا هغه زما مور دا دنیا ته چې ته په کومه طریقه راغلی هغه طریقه زما هم دا هم په دې کې شریک یو او دې ته اشاره وا چې زه نه مشرم انت نه دې وړي وړي د موسی علی السلام پیغمبري هغه مخ کې ورته وروسته وا بل اگر د تابع پیغمبر دی اصل کتاب موسی علیہ السلام دا راغله نور کویږي د خپل روح مرتبه او معلومه ده داغه علم داغه چت شان او معلوم دی خو یو چې د مور زما منی ته ګیر زما ولا بیراسی او سر زما ادي کی اوس خبر وروسته کړی دا لا دشمنی پی لا دا تما باندې دشمنان مخوا کړی کوا ولی دې بنی اسرائیل کې زما ستا دشمنان دي ادې مخبه کې چې زما سره کوم او ګوره په دې قوم کې څه خلک داسې دي چې ما په څه خبرې کې دا خبره را پدې وکړه څو پر نوې خامہ حاج پلان کې دا وې پلان دا خبره کوي به کنه هغه بیا او په سیم شي ویلي د دې وجه نه هوته هارون علیہ السلام وی وی او ورور زما د دشمنان په موږ مخه اچړي توا ما تا چې یو بل سره جنگ کوو غیته خوشحالي دي لا تشمت بیا لا ادا ادې کې او زلوی موسی علیہ السلام ویلی مو یو روایت کې راځي چې الله دا خلک ما په خبرې کې زما طلب وما کما بدنامي لګي هغه غریب هم نو معاف کړي کنه کله به په دوه درت مرز دي کله رانډل پیسې ورکړي کارونو د زینا دغه ته کوشش د زینا کړي دا کله به مخفل مشرور او جلد په مړې ولا قفشي وکړه هارون علی السلام داسې مړو کنه نا کا په ویلا ول دې په مړې غلې شو کله به څه کله مختلف بدنامي باغوي یا الله رضی خلکو خلی زمانہ واړه وا کیړو شي الله جل شانو ورته او مو زاده سوې ما خو دې خلکو خلی زمانہ نبی اړو دې مستانه به زم واړو دې چې لګي ای دا خو ابتلا را چې پته و لګي دا خو امتحان دې پدې کې به خبرې دې کوي او پته به غیر رسو لګي دا امتحان دې دې امتحان پدې کې نسو د چانه پرچا اخري چې پرچم اور کا واپس او نه دا چې کیږي اگر تا نقل بالکل آزاد کی چار سو رمک دیں خدا سے کوئی امتحان نے امتحان گا دیں اگر وہ ذر پیش کوئی اینی خشیتو یقیناً زیریدم ان تقولا چی تبوئے فرق دبین بنی اسرائیل چی ڈلی دی پیدا کری پمینز دبنی اسرائیلو کے ولم ترقب قولیو انتظار دے انکو دوینا زمان عبداللہ ابن عباسوی کان حارون حائبن لہو مطیعا هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه یریدون کیو او داغه تابعو هغه به سوینو هغه پیغمبر دې دام پیغمبر دې او چې خبره به موسی علیہ السلام کوله دې به سره کله کولاو پاږي کنه د دې وجنه هغه ته وی به ما چیز خبره مې کړی دا کډیر زور مې جوړ ډلې به جوړ شي وي ته به ما سره اوس به ما خلاف سبا کی طرح غلې وینې تا به ډلې جوړې کې پتی کی انتظار دې ونکو اغه پوښو او غالبا وحي به دوم شوی ځکه الله دلته مو فرمایل ولقد قال لهم هارون من قبل کدی وجنا اغه کسو کې جن دغه چې اصل روانه دې کړلې نو څنګه پیر دې مخ راو ګرځو کا چې دا دې سکړې دي ناغه ته یو باطل عذر پیش کړلې غلطه خبره وته کړلې موسی علیه السلام بیا دغه مناسب غلط سزا ور کړلې اگر اوس تور پسې روان دي ان شاء الله خبره به شي بیا ګوره وته وما اجلك عن قومك يا موسى او سسیز په تلوار راوسته ته دغه قلنا اے موسی علیہ السلام قال انه لغ هم اولی علی اثری اوی دغه دی چر روان دی په نه خود قدمونو زما وعجلت الیک رب لترضى او تلوار می وکړه ستا طرف طرف زما چې ترضا شي قال انه فرمایل ودا الله فإنا قد فتنا قومك یقینا من ازمیخ کو په قوم ستا من بعدک رسو دراتلو ستا ندلتا وادولهم السامریو او گمراه ترو بلل دی سامری پر جا موسیٰ واپس رو کردید موسیٰ علیہ السلام الی قومی خپل قوم تا غضبانا چه غصو اصفا غمجنو قالا نوی فرمائل یا قوم و قوم زما علم یعیدکم ربکم وعدا حسنا ایا وعدا نوکری تاسو سر رب ستاسو وعدا خیستا افطال علیکم العهد اینو دشو پتاسو باندی وعدا ام اردتم یا کتاسو غفتا این یحل علیکم غضب من ربکم چنازل شی پتاسو باندی غضب در رب ستاسو فاخلفتم موعدی خلافو پتاسو دم سلی زما دواد زما قالوا ناغي ورتوي ما اخلفنا من خلاف نه دکړې موعده کا د وعده ستانه په ملک نه په اختیار خپل ولکن هم الله لیکن هم چې چولې شوی په مونږه او زارن گناهنا من زینه القوم د وجد قالوا د قوم د فرعون فقذفنا عن غرذل من اغور فكذلك القسامريو دغه شان غرذل سامري پیرومو مونکو مغردو لاغوم نفا آخر جلاغوم نجوڑ قدیس آمیری دید پارا اجلن سخے جسدن چی جو سوا لہو خوارن چا غیلنا آوازنو فقالو نویوی آزا الہکم دادستاس و معبود و الہ موسیٰ و معبود موسیٰ علیہ السلام فنسی لیکن موسیٰ خطا کخفل رب لرا خطا ہے کخفل رب یا فنسی نغافل شوید اغد دینا اولان نکور کی گوری نافلا يرون آیا دی نپویدو اللہ یرجعو الیهم قولا چدا سینشوا پس قولے دیتا حس جواب حس خبرا ولا یملک لهم ضرر ولا نفع او نواک لرید دید ضرر او دفیده ولقد قال لهم حارون من قبل او یقین الویلیو دیتا حارون علیہ السلام مخد دیا قوم و قوم زما انما فتنتم بهی یقین انتاسو فتنک ورزولی شویئے پس بب دیس خیئے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَبِشَكَ رَبْ سَعَسُ رَحْمَنُ ذَاتِ فَتَّبِعُونِ نُتَابِدَارِهُ كَيْزَمَا وَعَتِعُوا أَمْرِ أُمَنِ حُكَمْ زَمَا قَالُوا نَاغِ وَرْتَوِي لَمْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ همیشه به یو مونږ په دې سی باندې چیلې استونکي حتا يرجع الینا موسی تر دې چې واپس راوګرځي مونږ موسی علی السلام قال یا هارون وی موسی علی السلام او هارونا ما منعک سشي من کړې وې ته ازرائتهم ذلوا کله چې تاوري د دې چې گمراه شو الله تتبعن د دې خبرینا کتابداري دی ونکړه زما ما نسشي من کړې د دې خبرینا الله تتبعن چې زما تابعداري دی ونکړه افا عصیت امری آیانو خلاف دکڑے دکار زمانہ د حکم زمانہ قالن اوی الورت حارون علیہ السلام یبن امہ وزویہ دمور زمان لا تاخد بلحیتی ولا براسی منی سے سر زمان منی سے گیر زمان و نسر زمان انی خشیتو یقیناً زیرے دم ان تقولا چتب ہوئے فرق دا بین بنی اسرائیل فرق دې پیدا کو پمینس د بنی اسرائیلو کې دلی دې پیدا کړې پمینس د بنی اسرائیلو کې وتم ترق قولی ولحاظ ته اونکو د وینا زمان او انتظار دې اونکو د وینا زمان